الباب الواحد والسبعون وثلاثمائة باب الأمر بالاستغفار وفضله بخشش طلب کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت کا بیان فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اللہ تعالی نے فرمایا آپ بخشش مانگیے اپنی لغزش کے لیے اور مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما نیز اللہ تعالی نے فرمایا اللہ سے بخشش مانگیے بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا اور اللہ تعالی نے فرمایا پس اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں اور اس سے بخشش مانگیں بلا شبہ وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى قوله عز وجل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار اور اللہ تعالی نے فرمایا پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں اللہ تعالی کے اس قول تک اور رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اور فرمایا اللہ تعالی نے جو شخص کسی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا وما كان اللہ ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تعالی تیری موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اور اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ بخشش مانگنے والے ہوں والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اور اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جب کسی برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں اور وہ اپنے کیے پر جانتے ہوئے اصرار نہیں کرتے اس موضوع پر کثیر آیات ہیں اور مشہور ہیں عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة رواه مسلم حضرت أغر مزني رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی بعض دفعہ پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. بخاری. عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. حضرت ابو هريره رضي الله عنه هي سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالی تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف فرمائے گا. مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ استغفار کہتے ہوئے شمار کرتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رجوع فرما، بے شک تو بہت رجوع فرمانے والا نہایت مہربان ہے. اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. قال الألباني رحمه الله لكن في إسناده مجهول كما بينته في الضعيفة. حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا اور ہر غم سے اسے نجات عطا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ابو داود. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اس اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ اور نگران ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس نے جہاد سے بھاگنے کا ارتکاب کیا ہو۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري أبوء بباء مضمومة ثم واو وهمزة ممدودة ومعناه أقر وأعترف۔ حضرت شداد بن أوس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا یہ کہنا سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، یعنی اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں جہاں تک طاقت رکھتا ہوں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، چنانچہ تو مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ جو شخص یہ کلمات استغفار دن میں دل کے یقین کے ساتھ پڑھے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو اسے یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے۔ بخاری۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ملتی ہے، اے عزت و جلالت کے مالک تو بڑی برکتوں والا ہے۔ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی امام اوزاعی سے پوچھا گیا، آپ استغفار کیسے کرتے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ مسلم۔ عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، متفق عليه۔ حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنی وفات سے قبل یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی اے اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری خوبیوں کے ساتھ، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب، وقيل هو ما عن لك منها أي ظهر، وقراب الأرض بضم القاف وروي بكسرها، والضم أشهر وهو ما يقارب ملأها۔ حضرت أنس رضي الله عنه سي روايته کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا تو جس حالت پر بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں بھی اتنی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت ما نقصان العقل والدين؟ قال شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے، تو ان میں سے ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم عورتوں کے زیادہ جہنمی ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ عقل مند پر غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا، ہمارے اندر عقل اور دین کی کیا کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نقصان عقل تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، بس یہ عقل کی کمی کی دلیل ہے، اور حیض و نفاس کے دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی، رمضان میں روزہ نہیں رکھتی، یہ نقصان دین ہے۔